ongeluk op de A20. Daardoor is behoorlijk vastgelopen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en het knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. En op die A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk nog zo'n 10 minuten vertraging. De linker reishok is nog dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De vereniging Verkeersslachtoffers is verontwaardigd en verbijsterd over de terugkeer van voetballer Ray Vloed bij zijn club Heracles. Vloed was in november betrokken bij een verkeersongeluk waarbij een 4-jarig kind om het leven kwam. De voetballer zat achter het stuur en had te veel gedronken. Ik zou heel graag willen dat ik de tijd kon terugdraaien. Dat gaat helaas niet. Maar voor de familie is het natuurlijk het allerergste. Ik leef elke dag enorm met hem mee. Ja, dat zei hij er zelf over. Wat is een goede manier om met deze situatie om te gaan? Daarover praat ik zo met voetbaljournalist Sjoerd Mossou en met David Ent, die bij Ajax een soortgelijke situatie meemaakte met Patrick Kluivert. Maar eerst, het kabinet gaat morgen versoepelingen van de coronamaatregelen bekendmaken. Dat lekte vandaag uit. OMT-lid Mark Bonte zei er net in Nieuws & Co. dit over. Kunnen we een beetje versoepelen als het aan u ligt met de kennis die we nu hebben? Ja, dan is er een heel klein beetje ruimte om na het openen van de scholen vorige week weer een volgend stapje te zetten. Gaan de uitgelekte versoepelingen ver genoeg? Daar ga ik over praten met vier mensen. Eddy van Heijem, hij is gedeputeerde in de provincie Overijssel, die het kabinet gisteren in een open brief namens het hele provinciebestuur opriep om de maatregelen te versoepelen. Viroloog Bert Niesters van het UMCG, Dirk Beljaars van Koninklijke Horeca Nederland en met Jenke Haverhals. Hij is eigenaar van een schoenenwinkel in Zwanenburg. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Van Heijem, ik begin met u. De provincie Overijssel die riep het kabinet gisteren dus in een open brief op om de maatregelen te versoepelen. Nou, de belangrijkste maatregelen zijn uitgelekt. Heeft u het idee dat u uw zin krijgt? Nou, ik vind dat nog moeilijk te beoordelen. En eerlijk gezegd vind ik het ook wel belangrijk om daar het kabinet echt morgen eerst over te horen. Morgen is pas de persconferentie en kennen we de maatregelen, maar kennen we ook de overwegingen die het kabinet dan heeft om adviezen wel of niet op te volgen. Ik ben wel blij dat het kabinet serieus lijkt te overwegen om een aantal versoepelingen door te voeren. Ja. Absoluut. Dat men daar ook serieus naar kijkt. Waar ik nog wel erg benieuwd naar ben, is we hebben dan even op een maatregel die op hele korte termijn uitgevoerd worden. Maar ons punt in de brief, wat we gisteren met name hebben gemaakt, is dat met name er een eind moet komen naar onze beleving aan wat we hebben genoemd het jojo-beleid. Van lockdown naar openstelling en straks als het weer tegen zit weer terug. Ja. En veel meer een soort lange termijn strategie die je samen met verschillende sectoren zou moeten willen opstellen. En met ook met werknemers, want dat gaat ook over de veiligheid van werknemers in die sectoren. En daar ben ik met name benieuwd naar of daar ook zicht op geboden wordt. En twee, of daar ook rekening wordt gehouden met grote verschillen die er ook nog steeds zijn tussen grensregio's of binnengrensregio's en tussen landen. Want daar heeft u natuurlijk mee te maken, omdat in Duitsland andere regels gelden dan in Nederland. Zeker, want vlak over de grens liggen Gronau, ligt Noordhoorn en daar gaan de cafés wel gewoon open en de winkels. Ja. En een groot deel van de omzet lekt daar naartoe weg. Ja, dus dat is een zorg van nu. Ja. Meneer Niesters, vanuit de maatschappij is veel druk om maatregelen te versoepelen. U bent viroloog. Is dat gezien de staat van de epidemie verantwoord? Kunnen we een beetje open? Ik denk dat er nu wel tijd is om langzaam wat open te gaan. Er zijn twee zaken die natuurlijk een rol spelen. We hebben een goede boostercampagne achter de rug. Tenminste, zeker voor de kwetsbaren. Dus dat scheelt al heel veel. En een ander belangrijk punt is dan natuurlijk die Omicron-variant zo besmettelijk is. Ja, dat is niet meer te houden. En ik denk dat je dus nu wel in een fase komt dat je het virus bijna los moet laten of los kunt laten. Want het is ook niet te houden. En aan de andere kant heb je het doel om de kwetsbaren te beschermen, heb je wel grotendeels zo niet helemaal bereikt. Ja, en u zegt het is niet te houden, maar het is ook minder gevaarlijk dan het vorige virus, toch? Minder ziekmakend. Ja, het is minder ziek maken. Dus de verwachting is wel dat er minder mensen in het ziekenhuis terechtkomen. En zeker op de IC, daar werd natuurlijk in eerste instantie op gestuurd. Ja. En uit de data die we van andere landen hebben, dan zien we dat toch wel een grote verandering is ten opzichte van de andere varianten, zeker van de Delta variant, die een paar maanden geleden nog zo dominant was. Ja. En ik denk wat je nu ook wel ziet, van ja, als je zoveel besmettingen krijgt, dan krijg je dus niet alleen problemen van personeel dat uitvalt in de ziekenhuizen, van huisartsen met de thuiszorg, maar dat je ook natuurlijk een hoger ziekteverzuim krijgt in andere sectoren. Ja. Zeker als mensen nog steeds... Die onze maatschappij gaan, die wel belangrijk zijn. Zeg maar de logistiek, de bevoorrading van winkels en dergelijke. En ook het ambulancepersoneel. Ja, dat hangt ook een beetje af van de quarantaineregels. Daar wordt morgen waarschijnlijk ook meer over bekend. Het hoger onderwijs gaat open. De winkels mogen weer op afspraak mensen ontvangen. Je mag weer naar de kapper en zo, dus er komt meer ruimte. Denkt u daarmee alle ruimte opgebruikt? Of zou er nog wel iets meer open kunnen? Nou ja, de vraag is wat je nu open gaat maken. Ik denk dat je, als je meer open gaat maken, zoals bijvoorbeeld de horeca of de bioscopen of dergelijke, dat je dat wel op hele korte termijn moet doen. En je moet even kijken in hoeverre die besmettingen die we toch zullen zien, toenemen, dat die in hoeverre die ontwrichtend zijn voor andere sectoren. Ja. Maar ja, daarna moet je niet 4 weken wachten of 2 weken wachten. Ik denk nee, dan moet je sneller doorstappen. Volgende week verder een besluit kunt nemen. Ja. Okay. Aan de telefoon is Jenke Haverhals. Hij is eigenaar van Schoenenwinkel in Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer. Goedenavond, meneer Haverhals. Goedenavond. Ja, u mag vanaf zaterdag weer klanten ontvangen in uw winkel, maar dan op afspraak. Is dat goed nieuws? Ja, fantastisch. Beter iets dan niets. En wij zijn wel open gebleven de afgelopen periode, omdat wij alles kunnen handhaven. En wij hebben zoveel verlies geleden en gedaan. En wij kunnen gewoon veilig winkelen voor mij en mijn medewerkers. En dat vinden wij gewoon belangrijk. Maar nu mogen we gewoon volgens de wet open. En dat is heel prettig. Ja, want u was dus de afgelopen week gewoon open, terwijl dat eigenlijk niet mag. Maar u zegt het kon veilig hier, dus we hebben het maar gedaan. Ja, we hebben het gewoon netjes gedaan. Als we 4 medewerkers hadden werken bij ons in de winkel, waren er 3 klanten op 220 vierkante meter. Ja, u had uw eigen regels gemaakt. Nou, eigen regels. Het is bij ons code zwart. Wij hebben veel overvoorraden nog. We missen heel veel omzet. Ja. 2 voor 12 wordt het besloten. We konden niet anders. Nee, u zegt ik had geen keus. Nu moet u dus op afspraak gaan werken met de klanten. Is dat werkbaar voor u? Kunt u dan? Dat is absoluut werkbaar. Is beter iets dan niets. Ik vind het heel positieve ontwikkeling dat we hiermee bezig zijn. Ik vind het alleen jammer dat de horeca niet dit mee mag maken. Want heel simpel, een horeca tot 8 uur open is ook te doen. En die hadden nog een 2G-beleid ook. En winkelen is leuk, maar mensen willen ook nog wat drinken en willen wat eten. Dat gaat bij elkaar tegenwoordig. Ja. Ik heb begrepen dat u vandaag wel dicht bent geweest. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb gisteren een dwangbevel gekregen van de gemeente Haarlemmermeer. Van €5.000 per dag als ik nog open ging. Ja, precies. Ja, dat is begrijpelijk. Ik heb op het randje geleefd. Ik heb het gedaan. En ik heb het ook bewust gedaan. Want ik wil een statement maken naar buiten. Naar iedereen toe. Dat ze weten wat er is. Wat er leeft. En dat wij als winkels van links naar rechts worden gegooid. En het kan niet zo zijn dat we elk jaar, als er een virus komt, een lockdown krijgen. En dat heb ik gedaan. En dat heeft geresulteerd in die dwangsom. En dat begrijp ik. Ik ondermijn het gezag. Maar ik kon niet anders. We moesten. Nee. U zegt ik had geen keus. En die boete hoeft u niet te betalen, want vandaag bent u dicht geweest en vanaf zaterdag mag u weer open. Dus morgen nog even dicht en dan is het ergste leed geleden. Ja, daar gaan we vanuit. Ja. Gefeliciteerd daarmee. Dirk Beljaerts van Koninklijke Horeca Nederland. Bent u jaloers als u dit hoort? Nee, ja en nee. Maar dat zijn natuurlijk oergevoelens. En we gunnen natuurlijk alle sectoren om open te gaan. En we zijn ook van mening dat het op een verantwoorde manier kan. En het is daarom des te opmerkelijker dat het kabinet, het nieuwe kabinet, wat eigenlijk goede sier zou kunnen maken met solidariteit en een sociaal gezicht, wellicht deze koers kiest om de horeca samen met cultuur als enige uit te sluiten. Dus daar hebben we een grote vraagteken. Ja, want u houdt de slag om de arm, want het moet natuurlijk officieel morgen bekend worden. Maar het lijkt erop dat inderdaad de cultuur en de horeca nog niet open mogen. U zegt, daar heb ik eigenlijk geen begrip voor. Nee, dat hebben we niet. En we weten ook hoe lastig het is. Meneer Niesters heeft daar al een klein tipje van de sluier op gedaan. Er zijn genoeg andere modellen als je er naar wilt kijken waar je je profijt van kan doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Denemarken, die is iets verder over de top heen. Daar zijn geen gekke zaken uitgekomen. Maar ook de landen als de Spaanse overheid, de Britse overheid, die het meer als een endemisch iets zien, het virus, en ermee willen leven. leren leven. Dan lijkt wel of de sense of urgency om terug te gaan naar het oude normaal, of dat ontbreekt. En we weten ook dat ook bij één persoon heel erg leeft. En bij de premier, dat krijgen we toch van heel veel bronnen, krijgen we dat terug. Dat de premier als de dood is om weer door de Kamer op de vingers getikt te worden. Net als in de zomer toen versoepelingen te snel gingen. De dansen met Janssen Piek. Ja, precies, exact. En nou ja, goed, en daar hebben we natuurlijk begrip voor dat het voor de premier heel moeilijk is. Maar de premier is één persoon. Ja. En er zijn 40.000 horecaondernemers met gezinnen en personeelsleden die ook in de rat zitten. En dat is één. En de tweede is dat de politiek zelf onderling heeft afgesproken met de motie Dijkhoff in februari vorig jaar. Mm-hmm. Dat de epidemiologische ruimte eerlijk verdeeld moet worden tussen sectoren. En die belofte, zeg maar, die zien we nu niet ingewilligd. Dus vandaar dat we daar nog volop over in gesprek zijn. Ja, want bent u in gesprek met de nieuwe minister van Economische Zaken of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, absoluut ook. Mevrouw Adriaansen? Ja, Adriaansen is een heel goed gesprek gehad. Die heeft ook veel begrip getoond. En die heeft ook eerlijk gezegd, ja, dit is mijn tweede werkdag, dus ik kan nu nog niets beloven of eisen met handen breken. Dus uiteraard hebben we daar contact met Kamerleden. En wat natuurlijk een enorme hart onder de riem is het verzet vanuit de burgemeesters. Ja. Want als overheden het onderling al niet met elkaar eens zijn, dan geeft dat maar des te meer aan dat het draagvlak gewoon weg is, of in ieder geval extreem laag is, om nog de maatregelen in stand te houden. Dus wij voelen ons heel erg gesteund. Ondernemers die ook vinden, en dat zal in de komende uren ook nog extra bevestigd gaan worden, okay, dat heel veel burgemeesters vinden dat ook de horeca gewoon open mag. En niet zonder restricties, dat snapt iedereen. Wij stellen voor om bijvoorbeeld naar de situatie terug te gaan van voor de lockdown. Toen moest iedereen om 5:00 dicht. Ja. Ook dat is natuurlijk geen ideale situatie. Maar dan is het eerlijker verdeeld, zegt u, als je dat doet? Ja. Ja, en dat is dan wel wat meer solidair. Dat we als samenleving samen de opofferingen doen. En het is absoluut niet uit te leggen. En wat ons betreft onacceptabel als je de horeca weer als enige op achterstand zet. U bent niet de enige die zegt dat het wel ietsjes wilder kan misschien. Een collega medicus van meneer Niesters, IC-arts Armand Geerbus, die riep het kabinet deze week op om wat meer risico's te nemen. En dat is ook het probleem van onze maatschappij. Dat we steeds alles zeker willen weten. En we willen ook alle risico's maar vermijden. En dus ik pleit ervoor om toch vooral heel breed te blijven kijken en niet alleen naar COVID. Nou, meneer Niesters, heeft meneer Geerbus een punt? Is het moment gekomen om wat meer risico's te gaan nemen? Ja, de vraag is natuurlijk altijd welk groot risico je neemt. De vraag is, die piek die komt, hè, als we kijken ook naar andere landen. De vraag is, hoe snel wil je die piek omhoog laten gaan en hoe breed wil je die piek krijgen? Maar ik kan het wel heel goed begrijpen dat je op een gegeven moment bepaalde risico's wilt nemen. Maar aan de andere kant zien we dus ook dat in het Verenigd Koninkrijk, ook al gaat er alles los, dat men daar ook wel ziet dat een heleboel ingrepen niet zijn gebeurd afgelopen jaar. En ik ben het meer eens met mijn collega uit Denemarken van het Deense RIVM. Ja. Op een gegeven moment van ja, we krijgen nu twee zware maanden. En als we een beetje mee zitten, dan hebben we toch de grootste klap van die pandemie gegeven. Uitgaande dat er niet nog een vervelende variant komt. Ja. Dus de komende maanden zijn heel cruciaal. En we moeten er ook voor zorgen dat de maatschappij niet te veel ontwricht. Want uiteindelijk wil je ook hebben dat de supermarkten en andere instanties operationeel blijven. Ja, meneer Van Heijm, zegt u met meneer Beljaert mee van ja, neem maar een keer wat extra risico. De nood is zo hoog, het moet nu gewoon. Ja, ik denk dat het moment wel gekomen is dat er ook een fase komt dat je moet leren leven met het virus. Hoewel er natuurlijk altijd een balans gezocht moet worden tussen alle belangen. Hè. De gezondheid is en blijft belangrijk. Er is niemand die beweert dat er geen virus is en geen probleem. En ook niet dat je daar niet gedragsbeperkingen of maatregelen aan zou mogen verbinden. Alleen wat wel opvallend is dat ook het afgelopen jaar ontzettend veel geïnvesteerd is in het nadenken over kun je ook op een verantwoorde manier dingen laten doorgaan. He, er zijn allerlei experimenten, field labs geweest in horeca, in de cultuur. En ik hoor dat nu ook. He, de Koninklijke Horeca in Nederland heeft een plan opgesteld. Verantwoord opengaan. Dat geldt voor de culturele sector ook. Die heeft vandaag ook een plan naar buiten gebracht. En ook daar zijn niet alleen ondernemers, maar ook personeelsleden, medewerkers, die natuurlijk heel graag op een verantwoorde manier dingen willen doen en die ook verantwoordelijkheid kunnen nemen. En u zegt, er is mee geoefend, dus dat kan eigenlijk op een verantwoorde manier. Waarom doen we dat nu niet? Eigenlijk, dat klopt. Het valt ons op dat de lessen die daaruit getrokken worden, die vaak ook wetenschappelijk zijn onderbouwd, eigenlijk niet in het beleid terugkomen. Nee. En dat ook dat lange termijn perspectief daardoor mede ontbreekt. Meneer Nieses, weet u hoe dat kan? Want er zijn allemaal rapporten gemaakt vorig jaar, er zijn allemaal experimenten gedaan. Ja. Daar hoor je eigenlijk niks meer over. Is dat dan toch volgens de regering mislukt? Ja, even kom gelijk. De rapporten die zijn eigenlijk ook niet echt openbaar. Ik kan ze ook niet zomaar terugvinden. Maar ik denk wel dat we nu met die Omicron een heel vervelende variant hebben die ontzettend besmettelijk is en dat het niet meer representatief is wat we in het verleden hebben gedaan. Oké, u zegt die experimenten die gelden niet meer. Nou, ik denk dat die niet meer gelden, ja. Maar ik denk wat de vorige sprekers eigenlijk hebben gezegd. Ik noem het altijd de 5G-principe. 5G je gezond verstand gebruiken. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. En uiteindelijk het lange termijn, of hetzelfde middellange termijn perspectief, is cruciaal om ook het draagvlak te creëren. Ja. Dat hebben we vanuit Groningen ook in de eerste versie neergezet in het dorp van het noorden. En nou ja, ik denk dat we met elkaar daarover een beetje dwangmatig moeten gaan onderhandelen. Ja, goede ideeën zijn meer dan welkom. Ja, maar er zijn toch ook heel veel mensen die zeggen van ja, Nederland stapje voor stapje open, dat snapt iedereen. Maar kijk nou naar het buitenland, er is nergens zo'n zware lockdown als hier. Waarom kan in Duitsland wel wat hier niet kan? Nou, omdat daar ook het aantal besmettingen nog steeds lager is. En die zijn natuurlijk ook veel verder dan hier met het boosteren. Dus, maar ik denk dat we nu een hele grote stap kunnen maken. Want die lockdown is eigenlijk geïnitieerd op het moment dat je die Delta-variant had. Dat hebben ze eigenlijk helemaal, ook vind ik tenminste, veel te laat ingegrepen. Toen waren de cijfers al heel hoog. Ja. Ja, en toen men heeft ingegrepen op een heel laat moment, ook voor de middenstand, heel ongelukkig vlak voor kerst. Ja, waar toch het meeste ook omzet wordt gehaald. Ja, toen kwam ineens die Omicron. Ja, ja. Daar is men een beetje van geschrokken. Ja, en een beetje veel van geschrokken. Meneer Beljaerts, u zei echt, er gaat vanavond nog meer gebeuren. Waar moeten we aan denken? Nou ja, kijk, er zijn heel veel burgemeesters, maar ook provinciebesturen die het in de afgelopen dagen echt hebben opgenomen voor de ondernemers in. Ja, meneer Van Heijen bijvoorbeeld. Maar er komt nog meer, zegt u. Ja, exact. Ja, exact. Nee, er zijn verschillende burgemeesters die, als ze dat nog niet gedaan hebben, die steun nog gaan uitspreken, is ons toegezegd. Maar met alle publieke steunbetuiging die we al hebben gehad uit verschillende provincies en steden, is dat eigenlijk al een signaal aan de wand. En dat zou je als kabinet te harte moeten nemen. Ja, maar als de hele samenleving. Want we horen ook allerlei winkelketens zeggen wat er ook gebeurt. Wij gaan gewoon echt open zaterdag. Ja. Geldt dat ook voor uw leden? Nou, daar zullen er ongetwijfeld bij zijn. En niet omdat ze het leuk vinden, maar omdat het uit nood geboren is. Maar ook omdat het draagvlak zo enorm laag is. En dat moet je. Natuurlijk doen we dit, het bestrijden van het virus, doen we als samenleving met elkaar. Ja. Maar als het draagvlak zo laag is, dan moet je natuurlijk als kabinet ook achter de oren krabben. Want dan komt blijkbaar een boodschap niet over. We zien ook heel veel mensen die zich eigenlijk al niet meer houden aan de maatregelen. Nou ja, die bedrijven bijvoorbeeld, die winkelketens die ik net noemde. Ja, maar ook burgers, hè, particulieren die toch met veel mensen samenkomen of andere regels niet in acht nemen. Okay. Dus je ziet gewoon dat het op is en worden daarin gesterkt ook van de geluiden uit het buitenland. De vraag is dan of je elkaar dan voor de gek aan het houden bent als je toch strenge regels en een gedeeltelijke lockdown in stand houdt. Dat gaan we in de komende tijd zien. Aan houden. Ja, goed. Ik ga u hartelijk danken. Jenke Haverhals, viroloog Bert Nieses, Dirk Beljaerts van Koninklijke Horeca Nederland en Eddy van Heijem, gedeputeerde in de provincie Overijssel. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Voetballer Ray Vloed is de hoofdpersoon in het onderzoek naar een ongeval op de A4 half november, waarbij een jongetje van 4 het leven liet. Toch maakt Vloed, in afwachting van het onderzoek, zijn rentree op de voetbalvelden maakte zijn club Heracles bekend. Dat tot woede van de vereniging Verkeersslachtoffers, die vindt dat de voetballer geschorst had moeten worden tot na de rechtszaak. Wat is wijsheid in deze kwestie? Daar ga ik over praten met David Ent, voormalig teammanager bij Ajax, en voetbaljournalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Sjoerd, het is een delicate zaak. De advocaat van Vloed die geeft toe dat de speler de auto bestuurde en dat er drank in het spel was. Zou hij niet gewoon een ruimhartig mea culpa moeten uitspreken? Zou dat helpen, denk je? Dat heeft hij min of meer gedaan. Het is maar net hoe je een ruimhartig mea culpa, hoe je dat precies definieert. Maar hij heeft wel de mensen toegesproken via de zender van Heracles. Ja, het delicaat, je noemt het zelf al delicaat. Het is ongelooflijk delicaat. Het is heel erg moeilijk. We kunnen hier wel een heel eigenwijs debat gaan voeren. Maar ja, hier is natuurlijk nooit een oplossing voor te bedenken die, nou ja, die enig recht doet aan, aan de situatie. Jij schreef gisteren een mea culpa. Die woorden verdrinken in de tranen van de familie. Ja, nou, dat is onherroepelijk zo. Dus kijk, Rai Vloed, als je je verplaatst in hem, dan is hij natuurlijk ook iemand die de rest van zijn leven een litteken met zich meedraagt. En daar, alleen het grote verhaal daarachter is natuurlijk nog oneindig veel groter. En dan kom je bij de familie terecht en die maken er nog veel groter drama mee. Dus het medelijden dat je eventueel met iemand kan voelen, al is het over een langere tijd, dat weegt nooit op tegen het verdriet van de familie zelf. Nee, het valt een beetje weg. Laten we hebben de verklaring van Vloed aan het begin van deze uitzending gehoord. Wat vond jij daarvan? Nou, ik begrijp dat wel, ja. Hij heeft toch in al van zijn medeleven betuigd. En ook een vorm van spijt. Dat kan ook niet anders wanneer dit je overkomt. En ik vind zijn positie eigenlijk redelijk goed zoals hij het brengt. Je zegt dat hij heeft een goede toon gezocht. Ja, dat vind ik wel, ja. Het, weet je, en ook, dat zegt Sjoerd ook een beetje, het is nooit mogelijk om de perfecte toon te raken, te laten horen. Die bestaat niet in deze. Het leed, de tragedie is te groot. Weet je, dat gaat een heel leven lang door. Maar hij moet ook door. Ja. Zijn werkgever, Heracles, koos ervoor om hem terug te laten keren voorafgaand aan de rechtszaak. Technisch directeur Tim Gillissen die zei daar gisteren het volgende over. In de periode nadat het gebeurd is, hebben we meerdere gesprekken gevoerd. Met name met Rai, een aantal keer. De inhoud van die gesprekken hebben we ook gebruikt om vervolgens juridisch extern advies in te winnen. Nou, wat is daar uitgekomen? Met name dat wij op dit moment als werkgever daar niet al te veroordelend kunnen en mogen optreden. En dat we dat vooral moeten overlaten aan het recht en de rechtspraak. En dat we tegelijkertijd als goed werkgever Rai ook de kans moeten geven om weer aan te sluiten bij ons en zijn leven weer op te pakken. Ja, David, niet te veroordelend, zegt de club. Nou, begrijp ik ook heel goed. Want ze hebben ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van hem. Maar ja, een medewerker die dronken over straat rijdt, althans onder invloed van alcohol, daar kan je als werkgever ook van zeggen van ja jongens, dat past niet bij onze club. Ja, als het meerdere keren gebeurt, dan zou dat kunnen. En iedereen schaats wel eens een scheve schaats. Iedereen is wel eens roekeloos. En de ene keer kom je ermee weg en de andere keer levert het een tragisch ongeval op. Om dan meteen te zeggen, je wordt geëxcommuniceerd, je wordt verketterd, daar ben ik helemaal niet voor. Want je hebt wel te maken met een mens. Ja. Ook een mens van vlees en bloed, dat ook, zoals Sjoerd ook al zei, ook een litteken meedraagt voor zijn hele leven. Ja. Waarschijnlijk niet te vergelijken met de pijn die een familie heeft, want dat moet je altijd op de eerste plaats stellen. Maar het is wel zo. Ja. Je mag iemand niet helemaal veroordelen. Sjoerd, René van der Gijp zei gisteren bij VI Vandaag, Heracles had hem moeten ontslaan naar dat dronken rijden. Ja, dat hoorde ik hem zeggen. Ik zit op het spoor van David. Ik vind ik begrijp ook heel goed de emotie daarbij. En ik begrijp ook heel goed de onderbuikwoede die veel mensen voelen. Het gaat om een 4-jarig jongetje. Daar kun je niet aan voorbij. Maar het is wel het is een mens. Dat is precies wat, zoals David het zegt. Ik vond ook goed aan Heracles, het standpunt van Heracles. Dat hoorde je in dit fragment niet meteen, want dat ging vooral over het juridische verhaal. Ja. Tim Gillissen liet ook heel goed merken dat hij twijfelde ook heel erg. De club twijfelde ook heel erg. Wat wij zeggen is wat ze moeten doen. Ja. Ja, het is gewoon een enorme worsteling natuurlijk geweest. En ik vond het goed dat Heracles dat ook heel nadrukkelijk liet voelen en uitsprak. Ja. David, jij hebt eerder meegemaakt in 1995. Patrick Kluivert reed toen te hard en botste op de auto van een theaterdirecteur. Die kwam om het leven. Hoe gingen jullie daarmee om? Ja, weet je, er bestaat geen draaiboek voor zulke gevallen. We werden er totaal door verrast. Er was geen programma van hoe daarmee om te gaan. En achteraf gezien kan ik zeggen dat we misschien te snel zijn overgaan tot een zogenaamde orde van de dag. Ja, 2 weken na het ongeluk ging hij alweer spelen. Ja, weet je, als je dat vergelijkt met de situatie van Vloed. Dat was gebeurde in november. Er zijn bijna 3 maanden nu voorbij. En nu komt hij langzaam weer in het normale leven terecht. Dat was toen al heel anders. Ik denk dat we dat nu heel anders zouden hebben aangepakt. Maar Ja, nogmaals, je raakt echt overdonderd door de situatie. Ja. Bovendien, en dat speelt natuurlijk ook bij Rai mee, je hebt te maken met een voetballer. En als het je buurman die normaal naar kantoor gaat overkomt, dan is er een heel andere dynamiek aanwezig. En dan kijken er veel minder mensen mee natuurlijk. Ja, en het, nogmaals, weet je, nummer één is het verdriet, het leed van een familie. Maar Sjoerd, jij was bij die wedstrijd, hè, dat Kluivert weer meedeed. Dat was tegen NAC. Wat kan je ervan herinneren? Ja, dat klopt, David. Dat was tegen NAC, hè? Ja, klopt. Ja, ja, ik dacht ook dat, eerlijk gezegd, dat de aanloop langer was. Maar wat ik nog heel goed weet, is dat er was heel veel druk op die wedstrijd. En op de sfeer in die wedstrijd. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat die ontvangen worden? En ik weet nog dat wij van de tribune afkwamen en dat we zoiets hadden van... Het viel mee. Het viel gelukkig mee. Alleen Kluivert, want het was niet zo dat, althans voor ons niet hoorbaar, dat het hele publiek zich tegen hem keerde. Alleen hij zelf heeft natuurlijk wel links en rechts, al is het van individuen, van kleine groepen mensen die dingen roepen, heeft dat wel als, heb ik later in interviews van hem gehoord en gelezen, wel als heel erg pijnlijk ervaren. En heeft dat ook lang meegedragen. In de weken daarna werd dat ook niet minder. Ik geloof dat er ook nog een Feyenoord Ajax is geweest. Ergens in die maanden. Waarbij dat weer helemaal terugkwam. Dus nou ja, hij heeft daar in ieder geval last van gehad. Ja. En het publiek heeft daarop gereageerd, dat is duidelijk. Ja, dat het publiek reageerde, daar wisten we eigenlijk van tevoren al dat het zou gaan gebeuren. Dat is een reflex die je kan voorspellen natuurlijk. Omdat er meer dan de voetbalemotie speelt dan ook mee. En dan probeer je de tegenstander ook al snel uit zijn spel te halen door zulke dingen. Maar het raakt hem natuurlijk wel. En ik denk dat het hem nog meer raakte. Omdat je hebt te maken met de jongen van toen, 18, 19 jaar. En zijn bezinningstijd na het ongeval was veel korter. Ja, te kort, zeg je achteraf. Ik denk dat het achteraf veel te kort is geweest. Met de kennis die we dan nu hebben, zou je dan moeten zeggen van... Ja, hij traint nu weer mee, hè, Rijk Vloed bij Heracles. Je moet hem eigenlijk niet opstellen de komende tijd. Wat vind jij, David? Nou, ik vind dat een... als je hem laat trainen, hij is ook een werknemer. Hij moet ook zijn brood verdienen. Wat ik al eerder zei, hij moet verder met zijn leven. En misschien moet je nog 1 of 2 wedstrijden wachten. Maar elk moment dat hij wel weer gaat spelen, gaat het emoties oproepen. Ja. En maar die goed, emoties begrijp ik ook heel goed hoor, van die andere kant. Maar je kan zeggen, wacht de rechtszaak af voordat je weer speelt, Sjoerd. Nou, dat zou ik niet raar vinden. Kijk, hij kan trainen. Ja, dat kan ook bij Heracles goed, dat stadion kun je afsluiten. En dat kan in een soort besloten wereld. En die wedstrijden, nou, die zijn voorlopig nog zonder publiek. Maar als die met publiek worden, ja, dan wordt dat natuurlijk ongelooflijk. Ja, ik voorzie dat heel erg vervelend wordt. En ja, dan lijkt het mij niet heel raar om daar in ieder geval zo lang mogelijk mee te wachten. Want als je naar zijn voetbalcarrière kijkt, ik weet niet hoe die dat zelf ziet. En hoe de club dat ziet. Maar het lijkt mij bijna onmogelijk, ondraaglijk om nog jaren in die Nederlandse stadions te gaan spelen met dit verhaal. Hij moet naar het buitenland, zeg je eigenlijk. Hij moet niks, maar dat lijkt mij een logische stap, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat hij echt snel kan gaan spelen ook. Omdat de normaliteit moet ook zijn weg weten te vinden. En het zal in het begin de weerstanden krijgen. Wat ik zeg, dat is voorspelbaar. En daar moet je doorheen. En het leed wat je hebt aangericht, zeker niet bedoeld. Laten we dat ook niet vergeten. Het is geen crimineel. Dat zal hij ook met zijn hele leven met zich meedragen. Maar zou het dan niet ten opzichte van de familie ook respectvol zijn om te zeggen, wacht eerst af wat de rechter hierover zegt? Ja, vind ik ook wel een belangrijk punt hoor, in deze. En, ja. Het is ongelooflijk gevoelige, moeilijke materie. Kijk, het geval Kluivert, daar ben je dichtbij geweest, David. Maar dit is in de publieke, in de beeldvorming, in het gevoel van het publiek, is dit een nog extremer geval, gewoon simpelweg omdat het een kind betreft. En dat maakt het, denk ik, nog moeilijker, nog zwaarder. Nee, nog één keer, David. Ja, het zal moeilijker zijn. En toch vind ik dat je daar doorheen moet komen. Nogmaals, met alle respect voor de slachtoffers. De nabestaanden van dat jongetje. Het is verschrikkelijk, het is afschuwelijk. Maar ook Rai Vloed moet door kunnen gaan. En dan moet je hem niet anders behandelen omdat hij een voetballer is dan iemand anders uit de maatschappij. En jij zegt, het kan al voordat hij rechtszaak heeft gediend, wat jou betreft. Ja, het is misschien niet slim, helemaal niet, omdat er nu zoveel gewicht op wordt gelegd. Dan zou je nog even kunnen wachten. Maar elk moment dat hij terugkeert, zal dit pijn doen. Ja. En Sjoerd, jij zegt in het buitenland, daar weten de mensen misschien minder. Ga na dit seizoen gewoon in het buitenland voetballen, dan wordt het kleiner. Misschien. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik dat denk ik doen, ja. Ja, hij heeft dat vaak. Ik denk dat je er anders niet van afkomt. Dat het een soort eeuwig litteken blijft. Dat blijft het sowieso. Ja. Maar in die stadions, in die volle stadions, iedere week opnieuw. Ik zou er niet aan beginnen. Nee. Nou goed. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Dank jullie wel, Sjoerd Mansour van het Algemeen Dagblad. En David Endt, voormalig teammanager van Ajax, voor jullie visie op deze zaak. We zijn aan het eind van Dit is de Dag. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. De gast is pianist, componist en beeldend kunstenaar Sarah Neutkens. En om 8:30 is er langs Lijn en Omstreken. Daarin een van de finalisten van het programma Maestro Soar over zijn liefde voor hip-hop en klassieke muziek. Fijne avond. NPO Radio 1.